17 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To ma być konwencja, na której PiS pokaże zarysy propozycji, które pojawią się w kampanii wyborczej. Na początek Katowice i trwające tam spotkanie polityków. Później akcja Koalicji Obywatelskiej. Ugrupowanie rusza w objazd po Polsce, żeby rozmawiać z wyborcami. Poza tym w serwisie apel policji, żeby nie śpieszyć się na wakacje. I prośba prezydenta Trumpa o obniżkę stóp procentowych. Katowice to stolica polskiego Śląska, ale też nowoczesnych technologii, kultury i sztuki. Tak, otwierając konwencję Prawa i Sprawiedliwości, mówił wicepremier Piotr Gliński. PiS spotyka się w Katowicach na 3 dni. Mają być tam przedstawione zarysy propozycji, które w kampanii wyborczej staną się podstawą programu ugrupowania. Podczas wystąpienia wicepremier Gliński podkreślał rolę wartości, jakie przyświecają politykom prawicy. Wśród nich wymienił solidarność, sprawiedliwość społeczną i zrównoważony rozwój, ale też tożsamość kulturową i aktywność obywatelską. Dzięki tym treściom programowym, zrealizowanym już w dużej mierze w ciągu ostatnich 3,5 roku, Polska osiągnęła bezprecedensowy poziom rozwoju gospodarczego, ale także dokonała ważnej zmiany o charakterze kulturowo-cywilizacyjnym. Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy, którą uczczono pamięć 3 górników, którzy w poniedziałek zginęli w wybuchu w kopalni Murcki Staszic. Na spotkania z wyborcami ruszyli politycy Koalicji Obywatelskiej. Wystartowali z akcją Porozmawiajmy. Dzisiaj i jutro odwiedzają północne Mazowsze oraz Podlasie. Jedna podróż europejska się zakończyła, otwiera się podróż parlamentarna. Najważniejsza kampania od 30 lat w Polsce przed nami. To będą wybory, które zdecydują o losach Polski na najbliższe 8-12 lat. W związku z tym ruszamy. Dobra kampania to jest taka kampania, w której buty są schodzone. Mamy buty do schodzenia przygotowane. Jedziemy w teren. Tak mówił Bartosz Arłukowicz, który odpowiada w sztabie za kampanię bezpośrednią. Na początku przyszłego tygodnia politycy koalicji będą w województwie łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. 12 i 13 lipca partia będzie miała swoją konwencję programową. Zmieniamy temat. Wakacje w pełni są apele policji do kierowców, bo dochodzi do wielu śmiertelnych wypadków na drogach. Większa prędkość, mniej czasu na obserwację drogi, zawężone pole widzenia, tym samym mniej czasu na reakcję obronną. No i wypadek gotowy. Przypominał rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Od startu wakacji na drogach doszło do 1,5 tysiąca wypadków. To mniej niż w tym samym czasie rok temu, ale jest więcej ofiar śmiertelnych. Kongres Młodzieży Polonijnej trwa w Kurytybie w Brazylii. W tym kraju do polskich korzeni przyznaje się około 2 milionów ludzi. W Kurytybie jest nasza reporterka Edyta Poźniak. Związki i organizacje polonijne działające w Brazylii za główny cel stawiają sobie podtrzymywanie tradycji, kultury i języka polskiego. Braspol, jedno z największych stowarzyszeń polonijnych w Brazylii, prowadzi intensywne kursy. Uczą się i młodzi, i starsi. Jak się masz? Świetnie. O, super! Na cię! Pisać i czytać po polsku uczą się także 70-latkowie. Elementem podtrzymywania polskiej tradycji są także msze odprawiane w języku polskim. Polska tradycja nie może istnieć bez polskiej kuchni. Przy każdej okazji polska społeczność upowszechnia dania kuchni polskiej, a na stole wówczas królują pierogi. Z Kurytyby Edyta Poźniak, Polskie Radio. Amerykański prezydent Donald Trump wzywa bank centralny do obniżki stóp procentowych. Ma nadzieję, że to, a także wzrost zatrudnienia przełożą się na jeszcze większe przyspieszenie gospodarcze. Informacje zza oceanu śledzi Marek Wałkuski. Według najnowszego raportu Departamentu Pracy w czerwcu w Stanach Zjednoczonych powstało 220 tysięcy nowych miejsc pracy. To niemal 3-krotnie więcej niż w maju. I znacznie więcej niż przewidywali eksperci. To zaskakująco pozytywne dane. Nasz kraj rozwija się bardzo, bardzo dobrze. Komentował Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami przed odlotem na weekend do swojego klubu golfowego w New Jersey. Prezydent USA wyraził przekonanie, że gdyby bank centralny obniżył stopy procentowe, to amerykańska gospodarka rozwijałaby się jeszcze szybciej. Pobijemy wszystkie rekordy, a jeśli Zarząd Rezerwy Federalnej obniży stopy, to ruszymy do przodu jak rakieta. Wbrew oczekiwaniom prezydenta, lepsze dane z rynku pracy zmniejszają jednak szanse na obniżkę stóp procentowych. Świadczą bowiem o tym, że gospodarka USA nie potrzebuje dodatkowego bodźca w postaci obniżenia ceny pieniądza.

jak zwykle na początek podziękowania dla wszystkich tych z Państwa, którzy chcą się z nami bawić w listę przebojów i głosowali. Jak zwykle na początek łyk statystyki. Dzisiaj 12 utworów wędruje do góry, 2 zachowują miejsca sprzed tygodnia, 13 spada i w zestawieniu mamy 3 nowości. 1953 notowanie listy przebojów trójki. Zaczynamy od nowości właśnie. Na 30 nowe nagranie. Hania Rani. Hawaii, Oslo. Hania Rani, dziś nowość na 30. Na 29. też jest nowa piosenka. Piąta rano, Sławek Uniatowski.

wasza nienawiść okrada mnie z człowieczeństwa. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Tłum ma napięte mięśnie, twarze makabrawe, na swoich stopach noszą tylko oba buty brawe. Maszerują z tej obłędnej legiladzie. Tak maszeruje hańba, tak maszeruje badziew. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski do Polski, z Polski do Polski. Zawalił mi się świat na trzaski. Wolniej się leje wino, szybciej palą się zapałki. Wklejam się w skorupę, kiedy się drzeła chudra. Pozmieniajcie zamki w drzwiach, nie wrócę tu po resztę ubrań. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski do Polski. A dzisiaj Adam z tego utworu, z 26 na 24, hokejowy zamek, pijama, porno. Dobry wieczór, a my świętujemy świeżo upieczoną panią adwokat Angelikę. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, Stanisławi przyjaciela. Na to my odwzajemniamy oczywiście pozdrowienia, życzymy bardzo dobrej zabawy. Angelice wszystkiego najlepszego i proszę z nami zostać do 22 i bawić się z listą przebojów programu trzeciego. Wracamy do zestawienia i co my tu mamy na 23, 3 w dół po 13 tygodniach. Kiedyś Lady Punk, teraz Koma, Wędrówka. Wędrówka, Koma, dzisiaj spadek o 3 pozycje na miejsce 23. Na 22 Krzysztof Zalewski, Kurier w dobrej formie. Trzymam klucz do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Kurier Krzysztof Zalewski po 23 tygodniach na 22 miejscu. No i z różnych części świata meldunki zameldował się już Nowy Jork, więc pora na Boston. To napisała pani Aleksandra, ale jeszcze wcześniej otrzymałem meldunek z Meksyku. Tam też słychać listę przebojów programu trzeciego, a w tej chwili na liście Mazolewski i Porter Strangers na 21. I have touched your untainted beauty, moved by your mystery within. We bought into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we learned how to fly high, even though we possess no wings. And we're all Strangers, Mazolewski i Porter dziś na 21. Cieszy mnie każdy utwór Lecha Janerki. Czekam na nową płytę, ale to jeszcze chwilę, bo to jesienią. Dzisiaj Zabawawa na 23 w dół po 8 tygodniach. Janerka Zabawawa po 8 tygodniach 3 w dół na miejsce 20. Na 19. Takie tam 1 WW. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Takie tam jeden WW dziś po 8 tygodniach z 18 na 19 i strefa spadku nam się zrobiła, bo z 14 na 18 Guardian Angel Riverside. Dying down.